când afir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca-i lunca, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, mai ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir de la Bacău, vino să te iubesc eu mai. Trandafir de la Bacău, vino să te iubesc eu mai. Lunga-i lunga, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-am fost verde s-a uscat, mai ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir de la Constanța, în tine mi-a fost speranța. Trandafir de la Constanța, în tine mi-a fost speranța. Lunca-i lunga, iar mai verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat, mai ce-am iubit s-a scurt.